yaga ukimwi unawa. Umekuwa boda boda hata hukuka. Dunia utayaga ukimwi unawa. Shetani pia nuksi, unajivua. kule kwangu kiwanga katula mkufuti kama vazwe kanga kasino una nafasi Kazi.